เรื่องเสียงสั่งให้ไปพบหลวงตาโดยนางสาวแก้วอัมพรัตน์ข้าพเจ้าได้มาวัดป่าบ้านตาดครั้งแรกเพื่อทอดกฐินกับแม่โดยพระพี่ชายชื่อมหาทองเงินได้มาบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดกับหลวงตามหาบัวอยู่ก่อนแล้วต่อมาปีพ.ศ.2541ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่จำพรรษาที่นี่ตลอดมาจนถึงปีพ.ศ.2550ผลของการภาวนา 1. ครั้งแรกภาวนาอยู่ที่อื่นได้ยินเสียงของพระพุทธองค์บอกให้ไปหาพระหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาด 2. พอนั่งภาวนาอีกครั้งได้มองเห็นพระอริยะเจ้าด้วยตาเนื้อและได้กราบเรียนท่านว่าเวลาระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระอริยะเจ้าก็เพียงระลึกถึงพุทโธก็จะถึงทั้งพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทุกพระองค์เลย 3. ขณะเดินจงกรมวันหนึ่งถึงครึ่งคืนเกิดเวทนาหนักมากแต่ก็อดทนทำต่อจนกระทั่งเวทนาดับแล้วกายเบาลงชื่อนางสาวแก้วอัมพรัตน์